kuja kesho, fursa nyingi sana. Amka tupashuka kwenye elimu yote yawezekana. Ogopa vishawishi usidanganywe kirahisi, ni maadui haichelewi. Epuka na makundi wabaya marafiki, hakikisha upotee. Walimu wapo wengi na shule zipo nyingi sana, nyuma anza na msingi, hayo mingine yatakuchanganya. Soma soma soma soma. Wazazi wako wanakusomesha kwa tabu, uza vitumbua mara supu ili ununue kitabu. Ongoza njia tupo nyuma yako, nyumbani msilete sababu. Elimu bure kwa faida yako, serikali imetupa kijongope. Bila elimu utashinda, nenda nchi yoyote kama hujasoma utachaka. Wakina Dangote wamebukua na chapa, wepiga na vyovyote, elimu kwetu ni shujaa. Walimu wapo wengi na shule zipo nyingi.